tanto mi piel, la que me obligó a salir de aquí, fuiste el asfalto en mis pies. Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos ir a capital de Ribeira Sacra. Ah, sí, que xa é a segunda hora. Sí, claro, que xa é a segunda hora, o sea, entonces que... tócanos a sección de Quen che preguntou. Quen che preguntou, vale. Con o noso correspondente, Xosé Manuel. Vamos dar boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moi boa tarde. Como é iso? Bueno, aquí. Vamos, ben, aquí estamos ben. Está comenzando a desaparecer o sol, o sea que por aquí sabes que no Mediterráneo... Sí. Baixenos un poquinho antes. Pero bueno, todo ben, de momento. Todo ben, non? Sí, sí, preparando as festas xa. Sí. Preparando as festas, exactamente. Sí. Este é o último programa do ano 2018, pero suficiente como para poder desexarlle todos os parabéns e todo o mellor para os nosos ointes, sí, e para os nosos correspondentes. Lóxicamente, ti eres un deles. Moi ben. Veixo que lle costa a xente chamar polas mariñeiras. Parece que sí, parece que fanse un pouco así... nas redes sociais saludaron, pero como non poden, non sei, non digo ningún nome por si. Pero o presente, o agasallo de esas deliciosas, tan deliciosas, espectaculares mariñeiras, para quen interactúe chamando ou para quen interactúe aínda que sexa vía redes sociais. Sí, señor, sí. Está, sí, non? Sí, sí, vale, sí, calquera medio, non? Está apuntado, bueno, sí, que sí, quede sí, claro para os que nos escoiten, osas que nos escoiten, que chamen, que manden un correo electrónico, que comenten algo no Facebook. De Galegos no vais Armando, Galegos no vais a secas. Eso, sí. Es que comenten, pois entran no sorteo. Exactamente, ¿no? Claro. Bueno, como temos abondo, vamos a ser, pues... O sea, que desprendidos, ¿no? Sí, entonces... Todos os que chamen, todos os que se poñan en contacto... Van ter un agasallo. E aparte, tendrás aí, pois, de chía, as clásicas, sí, rebaixadas en aceite, bueno... Sí, temos un surtido bastante... Temos sí, un surtido para elixir. Que, por certo, gustoulles os de Da Veiga, os que fan as mariñeiras... Sí. O debuxo que fixen do mariñeiro. Sí, sí, sí, sí. Porque ademais, dixeron, sí, a ver, podemos compartilo e dixémoslles, claro. Hombre. Outro xeito. Pero vos quen sodes para decir que se pode compartir? Porque eu teño no meu blog, sei que o seu autor deume permiso, e entón eu dixen... Entón, claro, pues... entón, claro. Así perfecto. Claro. Bueno, pois pues nada, unha aperta de a distancia... Claro que sí. A todos aqueles amantes das mariñeiras que cada vez somos máis. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ademais, gracias polo detalle tamén. Claro. Hai que lle dicir que a todos aqueles que se dedican ao catering, esta é unha boa alternativa para poder... Sí, sí. Evidentemente, o sea que empresarios particulares, por suposto, pero empresarios da hostalería en Barcelona, que hai a barrer, sí, que proben, se non as probaron, as mariñeiras, que teñen as posibilidades magníficas para canapés, sí, para acompañar unha tapa ou un pincho, bueno, espectacular. Ademais, nestas datas de Nadal, pois... Nestas datas nas que todos somos moi de canapeses... Eso... E aparte dos canapés, eu quero dicir que non tens que coller pan fresco. No. É dicir, eso é unha alternativa ao pan. Estas galetas aguantanse moito. Sí, sí, é unha alternativa extraordinaria. Salgadas, se aguantanse moitísimo, non se poñen. Sí, sí. Así como os canapés, sabedes que os canapés unha característica que ten, sí, que se queda algún sen comer a mediodía, xa por a noite están como brandos, se brandecen, sí, sí, sí, sí. E non hai que nos coma, pois a nas galletas mariñeiras non pasa iso. Bastante máis. Sí, sí, sí. Aparte de eso, sabes como, vale, eu provei de varias maneiras. queixo untado con anchoas, queixo untado con fresas, vaya. Queixo untado pois cun atún, queixo untado se queres con algunha outra clase de fruta, en fin, de moitísimas maneiras. Moitas alternativas dá para traballar con este sí, señor. Con ese produto, sí, señor. Bueno, ademais, como dicías tú, Xosé Manuel, o xoves pasado, é unha galleta que non pode faltar na casa. Non pode. A verdad que solucionan, che? Sí, sí, sí, soluciona moito. Son como as galetas surtidas, sí, ou un xamón. Ei, ou un xamón, sí. Son garantía, solucionan xa papeleta en moitos casos, E o xamón, non vexas como está o xamón con esas galletiñas. Que unha tranquilidade unha casa. Pero bueno, imos á faena. Veña, vale, vamos alá. Pois pues a ver, veña, empezaremos cos gustames e non me gusta, non? Ok, moi ben. Claro, que, sí, lógicamente. Por que optades logo, a ver? Pois polos que me gustan. Polo gustame. Vale, pois veña. Ah. Gústame, como non, a noticia trendy topic para os galegos dende onte por a noite. Gústame que Sabela, sí, cuarta en Operación Triunfo, sí, señor, defendera as súas opcións a ser a gañadora de Operación Triunfo cantando en galego. Sí, señora. Un orgullo, unha honra para todos e para todas. Sí, sí. Moitas Sabelas fan falta. Moitas. A cantante das Pontes, de orixe ourolesa, obtivo o 12% dos votos nunha igualada final. Sí. Cando soubo pois, o resultado, que quedara cuarta, un pouco xa da despedida, dixo, grazas por valorarme como son e valorar tamén as culturas que temos. Xa que, por a normalización do galego, xa fixo máis a vela. Deixou esa puntada aí. En un programa de televisión que todas as políticas xuntas, sí, de pues, dun goberno, etcétera, etcétera, ¿no? Sabela interpretou Tristras, un tema de Marful, sí, composto pola galega Uxía Pedreira. Un fermoso tema que, bueno, que lle puxo alma e, bueno, funcionou moi ben. Alma, cariño e bueno, saber todo, estar. Todo o que se lle pode poñer. Sí, sí. Entón, alédame, eu gústame en mayúsculas de hoxe, pois eso, que haxa xente que hai, como Sabela, que defenda o galego e non lle dea vergoña, nin teña ningún tipo de prexuizo. No. Para, pois eso, para defender as súas opcións nun programa de Operación Triunfo en galego, non? Coas, a priori, limitacións que outros verían nesa actitude, non? Tamén me gusta que a mesa siga apostando por as novas tecnologías para fomentar o galego. Neste caso, trátase de a creación, presentaron o pasado luns, unha nova aplicación móvil, sí, para medir a presenza do galego nos comercios. Sí, señor. Esta app permite localizar a presenza da lingua galega nos establecementos comerciais e de servizos. É unha app que hai de balde, é disponible para móveis con Android ou tecnoloxía Android ou iOS. Como vos dixen, está impulsada pola mesa, pola normalización lingüística, aparte de valorar, que se pode valorar o uso do galego nos diferentes establecementos que veñan informados na aplicación móvil, pois di moito destes establecementos que apostan pola lingua galega para ofrecer os seus produtos e servizos. Sí, señor. Porque coa aplicación podemos valorar o servizo do comercio, o servizo que nos ofreceu, e valorar como foi o uso do galego, sí, sí, e tamén podemos localizalos. Digamos que é como unha especie de localizador de locais, establecementos que nos van a atender, nos van a ofrecer os seus produtos e servizos en galego. O sea que moi ben, vale, tamén me gusta, hombre, este tipo de iniciativas. A todo o mundo. Da... Vaya, a todos os galegos nos ten que gustar. Efectivamente. que non me gusta? Pois outra noticia tamén que, neste caso, luctuosa, tamén trending topic en Galicia, que é o loito no mar. Sí. Comentaste lo principio. Sí. Dúas traxedias no mar en menos de 24 horas. Sí. Que é unha racha moi mala. Sí, sí, a destes días na familia, pois, mariñeira. Sí, sí. De Galicia. Afundimento do Sin Querer 2, levaba 10 tripulantes, 3 morreron, un continuo desaparecido e 6 foron rescatados. Sí. O naufraxio produciuse a 5 millas de Fisterra e, bueno, por desgraza, morreron 3 mariñeiros e falta por saber se... A ver se será atrapado o capitán do barco. Que pinta mal, que pinta mal que ese desaparecido poda aparecer con vida. En calquera caso, 3 falecidos, os 3 de Cambados, sí. Bueno, esa poboación que ben coñecedes está, pues, de loito como está todo Galicia, sí, ¿no? Sí, sí. Entón, que máis? Despois de pasar eso, moi recente, nin 24 horas, outro naufraxio, 3 rescatados e un mariñeiro morto esta mesma madrugada na zona de Malpica. Sí. O pesqueiro a Silvosa, preto da dársena do porto de Malpica, pois tivo, pues, un incidente e fondeou. O falecido é o patrón do barco, que quedou atrapado nas redes da embarcación. Tamén é mala sorte, non? Tamén. Pues tamén, un non me gusta, dende aquí o noso pésame ás familias dos falecidos e bueno, que non se que para aquí a mala racha, non? Sí. Ese foi na Costa da Morte tamén, en Muxía, non? Este foi en Malpica. Ah, en Malpica. O outro foi en Fisterra, perto de Fisterra, e este en Malpica, sí, a Costa da Morte. A Costa da Morte, sí. En calquera caso, os naufraxios a Costa da Morte. Vaya, vaya. Tampouco me gusta... Bueno, está ahora sendo está a debate estes días aquí na Ribeira Sacra o tema da autovía 76 que está proxectada para unir Ponferrada con Ourense. A 76 que se vai polo trazado originalmente previsto, ten un tramo que sería Monforte, Ourense polos Peares. Entón, esta semana nunha reunión que houbo aquí do Eixo Atlántico, o alcalde de Monforte, o alcalde de Dobarco e o secretario xeral do Eixo Atlántico valoraron a opción de renunciar ao tramo de Monforte Ourense polos Peares e buscar unha alternativa de autovía chantada e despois de chantada pois coller tamén unha autovía en proxecto de Lugo a Ourense, entón evitar ter que intervir nesta zona por medo a que se segue a obra poda impedir que se declare a Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Estragaría moitísimo, hombre. Estragaría, pois, moitísimos, sí, lugares, sí, de Ribeira Sacra, sobre todo Ourense, como Nogueira de Ramuín, onde naceu hai anos unha plataforma en contra da autovía que se chama Non a 76 por a Ribeira Sacra. Entón estragaría moitos lugares e disque casi con toda seguridade impediría que lle desen o título este de Patrimonio da Humanidade a Ribeira Sacra por ter, pois, unha autovía que esnaquice, que atravese un pouco por a Ribeira Sacra. Entón deixaron caer esta opción de pa evitar eses problemas e que non se veña atrás, non se perda esa declaración de Patrimonio da Humanidade para a Ribeira Sacra, valorar esa alternativa, ter que chegar a Chantada, despois de Chantada coller a outra autovía a Lugo Ourense e chegar a Ourense. Alcaldes de por aquí da zona, pois, de Sober, de Pantón, e incluso onte creo que o presidente da Deputación de Ourense, que como se atreven a dicir eso, agora cando había un consenso xa se estaba, tiñan todos claro por onde iba a ir, agora andar dando voltas, que da outra maneira se arrodea, son bastantes máis quilómetros. Bueno, creouse en definitiva debate, uns apostan por non mover nada, que vaya por onde ten que ir, sí, sí. Outros que ante ese perigo de que se perda, que a Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade por facela autoestrada por aí, valorar de facela polo outro lado. Entón, O debate xa se creou e a ver en que queda a cousa. Pero hai cruces de declaracións, e uns están a favor dunha opción, outros doutra, etcétera, etcétera. Bueno, e mentras resucitou de alguma maneira esta plataforma que levaba pues eso, anos así un pouco parada porque tampouco había movemento, e agora como se pida fomento que axilicen a construción da autovía, porque vai moi, moi, moi, moi lenta, hai pequenos tramos na zona do Bierzo que se empezou a traballar, sí, sí. Pero bueno, vai para, como se suele decir, vai para largo. Vai para largo, non? É como un movimento pedindo a fomento que axilizaran e tal, pois empezou a falar, e nese empezar a falar, pois saíron, pois, eso, opinións, estrategias, etcétera, etcétera. É uns a favor, outros en contra, se vai por chantada, evidentemente non vai pasar por Pantón e Sober, pois queren que pase, Pantón igual, porque estarían a tiro de pedra de Ourense, xa o están, pero estarían máis, e ao final sabedes como é isto, non? Loita de intereses. Sí, señor, nunca mellor dito. E o debate se realmente favorece a economía ou non favorece, que pase unha autovía e que se chegue antes aos sitios, bueno, claro, intereses, conflito de intereses polos concellos, para cada un quere barrer para sí, no, e conflito de intereses agora tamén co potencial que ten a Ribeira Sacra, o potencial aumentado que tería se fose patrimonio da humanidade, claro. É que poda non selo por culpa de eso. Entón aí, pues eso, hai moita tela que cortar. Bueno, a ver que son capaces de... A ver de... por onde sai o tema. Sí. Sería un punto a favor o feito de que non se estragara a Ribeira Sacra. Poñerlle alternativas para que pues, non sei, a comunicación deses concellos que quedan un poquinho afastados poidera mellorar, pero que sí é certo é que a Ribeira Sacra deberíase considerar como eso, un patrimonio da humanidade e además excelente, non? Por eso, pues. Digo eu. Sí. Bueno. Claro. Que máis? Bueno, despois dos gusta, menos me gusta. Pois outras. Teño curiosidades. Vale. Moi ben. Para despedir o ano, porque despedimos o ano, teño varias curiosidades. Unha é que este sábado o apalpador, Papá Noel, van a andar en moto pola comarca de Quiroga. Ah. Hai unha asociación, Motoclube A Coruxa, en Quiroga, que é coñecida polas concentracións moteiras que fai, leva 5 anos facendo, a verdade que moi concurridas no mes de agosto. Este ano deulles por intentar recuperar, que agora tamén estáse recuperando de moi diferentes formas a figura do apalpador. Entón, fan, digamos, unha xornada moteira o sábado, dende as 4 da tarde hasta as 9 da noite, cun percorrido que una os 3 concellos das terras de Quiroga, Courel, Quiroga e Rivas de Sil. Vale. Entón, a saída en Seoane do Courel, pasarían por Folgoso, pasarán por Quiroga e rematarán en Rivas de Sil. Entón, a idea é que se disfracen de palpador, tamén uniron ou abrir unha posibilidade que queira de Papá Noel porque non é de apalpador ou lle gusta máis o Papá Noel que o apalpador, pois que tampouco hai pegas, non? Pero a figura é, claro, a figura que se quere un pouco recuperar o apalpador, pero con liberdade de que os que se disfracen e participen caracterizados nesta andaina, neste percorrido moteiro, que primeiro que se disfracen, a poder ser de apalpador, pero se queren disfrazarse de Papá Noel, non hai ningún problema. Entón, seguramente será moi vistoso, chamará moita atención, sí. Premian tamén o que estea mellor caracterizado. Claro. Sabes que en Madrid sei un chistiño deses, por culpa sabes, eses ferramentas novas que non son nin moto, nin bicicleta. Patinete, non? Entón, resulta que o Papá Noel e os Reis e os Magos, pois, veñen precisamente en patinete porque o camello come moito. Eu fixera un hai tempo que os agasallos agora veñen en dron medario. Dron medario, es dron. Veñen polo aire nun dron medario. Eso fai no vin polo vento, vin polo aire, non? Eso fai no Amazon. Sí. Pois eso, o apalpador motorizado en Terras de Quiroga este sábado. Uh-huh. Outra cousa curiosísima de acontecida este domingo aquí en Monforte mesmo. Uh-huh. Aparte, tivo gracia, tivo chiste que deu moito que falar, publicouse na Voz de Galicia, aconteceu en Monforte, e ata Alberto Montes, sabedes quen, de quen falo, sí, sí, o comentou o luns en Gol, no programa de resume da xornada, uh-huh, o Bolera, sí, sí, sí. Comentou no seu apartado de curiosidades da xornada en los lunes al Gol, uh-huh, o luns pola noite. De que estamos a falar? A ver. De que no partido Lemos Río Torto tiraron unha dentadura postiza ao árbitro. Non me invento nada. A noticia é o árbitro alcanzado por o lanzamento dunha dentadura postiza. O árbitro redactou na acta o lanzamento desa dentadura no intermedio do partido Lemos Río Torto, un partido pois un pouco polémico ou algunha decisión arbitral controvertida, e pois agrada os espectadores, os máis uh-huh, como sempre os máis túzaros, sí, pois berrando, increpando o árbitro, e no intermedio cando ia ao vestiario para o descanso pertinente, seica e alcanzou unha dentadura postiza. Oli. O que primeiro trascendeu que redactou o árbitro na acta que fora un lanzamento, despois no redactado artigo o xornalista da Voz de Galicia Lemos comentaba que despois, falando ao detalle cos implicados ou co xente que o viu cos seus propios ollos, dixo que non fora realmente un lanzamento, fora que a persoa maior afectada, que increpaba o árbitro, pois debeu increpar con tal forza e berrarlle que lle caiu, literalmente caiulle da boca. Saiulle da boca, sí. E non foi que fose lanzada, senón que non descuido imaginadevos como estaba de encendido, de envelenao, sí, sí, sí, que debeu abrir a boca e literalmente se lle escapou. Esbarou a dentadura e folle de con mala sorte de que lle caiu. Se impactou directamente, pero que lle caiu o paso do árbitro, non? Mm-hmm. Entón foi a dentadura dichosa protagonista nesta xornada deportiva aquí no Valdelemos, que trascendeu a nivel de Galicia e xa vos digo, a nivel nacional a través de do comentario de Alberto Montes en los lunes al Gol. Cosas que pasan e non se creen, ¿eh? Esa é unha curiosidade de galega, sí. E despois tamén pouco para rematar tamén me pareceu oportuno falar do lío que ten en Marea. Ah, sí. Están moi bueno, non sei como definilo. Teñen o proceso electoral interno está dando moitos quebraderos de cabeza e bueno, a verdade é que parece unha pota de garbanzos fervendo. Esta fin de semana retoman as votacións incógnita de se Podemos participará. Un capítulo máis nesta liorta interna para decidir pois os postos de organización. Como os digo, un capítulo máis, e non se sabe se será o último, porque tal como se está desenvolvendo, todo apunta que están pois ánimos moi crispados e non parece pois que a cordialidade reine. Cando tería que reinar, non? Sí, señor. Visto, sabedes que no último intento de votacións que acabou suspendéndose por acusacións de intentar controlar o proceso electoral, de que as votacións se facían sin garantías, etcétera, pois suspendeuse e agora, pois eso, pasamos ao seguinte capítulo, que será, pois, esta fin de semana, a ver, se ainda que non haxa cordialidade, polo menos non hai hostias ou berros ou esa mala imaxe que está, bueno, pues devaluando, sí, e moito a En Marea cando chegou a segunda forza política a nivel de Galicia, sí, e con todo este embrollo, este enredo, creo que non lle vai facer nada ben. Non. Vos sabedes, están aí dúas forzas opostas, Villares e David Bruzos, sí, que é o líder do sector crítico, no que está Podemos, a Nova Esquerda Unida, e bueno, é un pouco aí un pulso entre Villares e David Bruzos para a continuidade ou para o cambio. Bueno, pues... O sector crítico acusa aos villaristas de controlar o proceso electoral, sí, e a partir de esa acusación de querer controlar o proceso e manipular pues este proceso electoral interno, veu todo o lío. Bueno. Incluso algunha denuncia diante da Garda Civil, e bueno, están pasando unha serie de cousas que, bueno, que, como bueno, os digo, pero... por resumir, están devaluando a marca En Marea, sí, están dando unha moi pobre imaxe de das esquerdas, sí, que son esquerdas, e dunha fronte que apostaba, pola que se apostaba moito, con que se llevían, pois eso, pois boas formas, moito futuro, pero con todo o que está pasando non é así. Uh-huh. Entón eu, a raíz desto, lembreime da frase, desa frase española de La casa de Tócame Roque. Sí. Entón vouvos un pouco falar do tema, porque eu creo que é perfectamente aplicable muy o que está pasando en Marea. Uh-huh. Tócame Roque non foi o nome de ninguna personaxe, como algúns pensan, senón que así se chamaba unha casa de Madrid ubicada na rúa del Barquillo. A vivenda, fea e insalubre, foi esborrallada no ano 1850, século XIX. Este inmoble castizo estaba na boca de todo o mundo polos mil zipizapes que nela se armaron, mas pasou a literatura española despois de ser inmortalizado por don Ramón de la Cruz no seu sainete La Petra y la Juana o el Buen Casero. Uh-huh. Segundo dicionario, uh-huh, chámase a casa de Tócame Roque a aquela na que reina a confusión e hai acotío balbordos e regueifas. Sí. Este é o caso da actualidade política de Marea. Comprobada, pois, a orixe desta frase, eu, como sempre, busco unha galega que se poda axeitar ou poda ser análoga a esta, non? Uh-huh. Tendo unha autóctona pa que tirar da, pues, da foránea, non? Uh-huh, exactamente, da estranxeira. Neste caso española, que, bueno, somos irmáns, tamén é orgullo a recurrir á fraseoloxía española, castelá, pero temos unha galega que creo que ya cae ben o caso. A casa da collona. Tanto. Esta frase popular é moi empregada na provincia de Pontevedra e concretando máis na zona de Vigo. Eu escoiteina moito por ali e contrasteino, e ali emprégase moitísimo. Foi en tempos, a casa da collona, foi en tempos unha coñecida casa de citas da cidade de Vigo. Casa de citas onde seica reinaba o barullo, o balbordo e as enliadas varias. Sí, sí, pois que poñan un pouco de orde e que esta casa da collona que actualmente deixe de selo, ou senón creo que Marea, por desgracia, pode naufragar, xa non digo morrer como os mariñeiros, os pobres mariñeiros, pero naufragar e, bueno, deixar de ter posibilidades como tiña fe en moita xente que tiña fe neles, pois, claro, para ser alternativa, unha forza política interesa importante, sí, sí, claro, exactamente, sí. O que pasa que aí dicense cousas, diránse de todo, pero como decía Tardá, eu vou dicir democráticamente fascista, e eles chamaránse fillos de cabra non sei que, en fin, pero democráticamente non chega a ningún sitio. Bueno. Xa, só faltaría, estamos considerámonos civilizados, pero, sí, pero xa que xa denuncias polo medio, sí, o que armaron a pasada fin de semana, sí, que é de sainete, sí, desde logo. Di moi pouco de bueno, de persoas civilizadas. De xente civilizada, correcto. Moi ben. Bueno, pois desexámosle o mellor, a ver se si son capaces de amainar esas augas turbias ou turbulentas, e que teñamos... Que baixa marea. Exactamente, eso. Que baixa. Sí, porque nunca mellor dito. Eso. Levantouse moita marea e a ver se son capaces de baixala e amainala, non? Eso. Que tomen claro, exemplo do Mediterráneo, quizás. Levedou demasiado e... Sí. A veces estropea, tanto le das. Botou fora. Fora. Bueno, pues bueno, agora compre os agasallos. De que che deseamos un feliz ano. Igualmente, felices festas, moi boas festas e feliz ano novo. Que teñas, pois, pues, como... Que toque a lotería tamén. Eso. Que che toque a lotería. Vale, vale. E unha boa entrada de ano. Muy bien, pues venga. Igualmente por ahí, vale. Venga, que chama gente, que queda media hora. Eso. Una aperta grande. Otra, hasta luego. Hasta luego, guiño, que vaya bien. Radio Sambor.